الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين وہ لوگ یلمزونا جو تان کرتے ہیں خوشی خاطر سے صدقہ اور خیرات کرنے والے مومنین پر اور ان لوگوں پر جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت پس ٹھٹھا کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالی ان کے ٹھٹھے کا بدلہ دے گا ان کو اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا بخشش نہ طلب کریں اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے تو ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نہیں رستہ دکھاتا ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں منافقین کی مذمت ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ ان میں سے منافقوں میں سے عہد کرتے ہیں پھر اس کو پورا نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو عہد کیا کہ خدا اگر اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیر خیرات کریں گے لیکن پھر بخل کیا انہوں نے جب اللہ نے اپنا فضل دیا سو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کو پختہ کر دیا کیونکہ انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی اور جھوٹ بولا اس کے نتیجے میں نفاق پختہ ہو گیا ان کے دلوں میں یہ مرتے دم تک نہیں نکلے گا یہ سزا اللہ نے ان کو دی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کی برائی کے سلسلے میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے ایمان والوں پر طعن کرتے ہیں صدقہ اور خیرات کے سلسلے میں جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ترغیب دی صدقہ اور خیرات کرنے کی مختلف مواقع میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے مختلف خصوصاً جہاد کے موقع پر آپ ترغیب دلاتے تھے یہ جو غزوہ تبوک ہوا تھا جس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے اس موقع پر بھی آپ نے لوگوں کو ترغیب دی تھی کہ وہ مال جمع کریں اور جو نادار لوگ ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں ان کی بھی اعانت ہو سکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دلائی تو صحابہ میں مختلف قسم کے حضرات تھے کچھ ایسے تھے جو جن کے پاس زمینیں زیادہ تھی زمین کی پیداوار اور آمدنی ان کے پاس وافر تھی بعض تاجر پیشہ تھے وہ تجارت کے ذریعے مال کماتے تھے اللہ ان کو برکت دیتا تھا اور بعض آدمی ایسے تھے کہ جو محنت مشقت کرتے تھے ان کے پاس وسائل کمزور تھے وہ مزدوری کیا کرتے تھے ایک موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرورت کا وقت تھا تو حضور کے صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں قریش کے خاندان کے فرد جنہوں نے ہجرت کی تھی، قدیم الاسلام اور تاجر پیشہ آدمی تھے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب سے 4,000 دینار سونے کا سکہ دینار اور چاندی کا درہم کہلاتا تھا، قدیم زمانے سے یہ ساری دنیا میں چلتا تھا، نقشے اوپر الگ ہوتے تھے لیکن درہم اور دینار تمام ممالک میں رائج تھا، چاندی اور سونے کا سکہ، سونے کے سکے کو یہ دینار کہتے تھے، آج کل پونڈ ڈالر وغیرہ کی اصطلاح، مجیدی کی اصطلاح ترکوں کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، انگریز پونڈ استعمال کرتے ہیں، عربوں کے ہاں ویسے ہی دینار ہی ہوتا ہے، آپ جتنے عرب ممالک ہیں وہاں دینار یا ریال استعمال ہوتا ہے، چاندی کا سکہ ریال کہلاتا ہے اور سونے کا وہ دینار ہی ہوتا ہے، بحرین میں، کویت میں، عرب میں، تمام ممالک میں اب بھی رائج ہے۔ تو 4,000 دینار سونے کا سکہ وہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور میرے پاس اس وقت 8,000 دینار تھے، تو 4,000 میں نے بال بچوں کے خرچے میں دے دیے اور 4,000 یہ آپ کی خدمت میں حاضر کیے ہیں۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی اور یہ دعا فرمائی کہ جو کچھ تو نے دیا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے اور جو پیچھے چھوڑا ہے اس میں بھی اللہ برکت دے۔ حضور کی دعا مستجاب ہوئی، پیچھے والی ایسی برکت تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف تجارت کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی منافع دیا، تجارت میں بے شمار دولت آئی۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کی 2 بیویاں تھیں اور ان کی 1 بیوی، دونوں بیویوں کو ان کے وفات کے بعد 1/8 حصہ ان کی وراثت کا ملا تھا، تو 1 بیوی نے جو وراثت میں حصہ ملا تھا ان کو وہ انہوں نے فروخت کیا تو اس کی قیمت 80,000 دینار تھی، یہ 1/8 حصے کا نصف تھا۔ تو اللہ نے خرچ بھی بے تحاشا کرتے تھے، کوئی نیکی کا موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں عبد الرحمن ابن عوف دل کھول کر خرچ نہ کرتے ہوں، اللہ دیتا بھی بے شمار تھا، یہی حال حضرت عثمان کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ ان کو تجارت میں اور کاروبار میں بڑی برکت عطا فرماتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، بعض آدمیوں کو بڑے وافر پیمانے پر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اور بعض کو پھر حوصلہ بھی ہوتا ہے خرچ کرنے کا، ان لوگوں کو، چنانچہ اسماء الرجال کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی حلال کمائی میں سے 30,000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، 30,000 غلام وہ خرید کر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1,000 غلام اپنی حلال کمائی سے خرید کر آزاد کیا، غلاموں کو آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، تو غلامی سے آزادی کی طرف لوگوں کو منتقل کیا جائے جو فطری حالت ہے، غلامی تو بڑی ناقص حالت ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4,000 دینار پیش کیے اور حضرت عاصم ابن عدی عجلانی، یہ انصار مدینہ کے قبیلے کے آدمی تھے، ان کے پاس زمین تھی، کھجوروں کے درخت تھے، باغات تھے، تو انہوں نے اس موقع پر اپنی کھجوروں میں سے یہ کافی مقدار، یعنی 100 وسق کھجوریں لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کی کہ حضور یہ صدقہ ہے، اس کو آپ اس موقع پر ضرورت مندوں میں تقسیم فرمائیں۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، 7 تقریباً 4 سیر کے برابر ہوتا ہے، تو انہوں نے 100 وسق کھجوریں لا کر پیش کی، لیکن ادھر دوسری طرف حضرت ابو عقیل انصاری ایک صحابی ہیں، وہ گھر گئے، بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے گھر میں، کچھ موجود ہے، حضور نے صدقے کی ترغیب دلائی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں. رات کے وقت گئے اور مزدوری کی، اور مزدوری سے انہوں نے ایک سا کھجوروں کا رات کو حاصل کیا، اور اس میں سے آدھا اپنے بچوں کے خرچے کے لیے رکھ دیا، اور آدھا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اب جو منافقین تھے انہوں نے تان کیا، جو زیادہ دینے والے تھے کہنے لگے دیکھو یہ ریاکاری کرتے، یعنی عاصم نے بھی ریاکاری کیا، اس نے دکھاوا کیا کہ ہاں میں بھی صدقہ خیرات کرنے والا ہوں، عبد الرحمن ابن عوف نے بھی ایسا کیا. اور جو غریب تھا اور نادار تھا، اور جس نے مزدوری کی کمائی سے تھوڑی سی چیز حاصل کر کے خدا کی خوشنودی کے لیے صدقہ کیا، اس پر بھی تان کیا کہ یہ بھی خون لگا کر شہیدوں میں شریک ہونا چاہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی صدقہ کیا. اس کا صدقہ تو بابرکت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے صدقے کی کھجوریں یہ تمام ڈھیر پر بکھیر دو، بکھیرنے کا حکم دے دیا، اللہ کے ہاں مقبولیت تھی. تو منافقین نے تان کیا، ناداروں پر بھی تان کیا کہ ان کو کیا ضرورت تھی، یہ اپنے آپ کو صدقہ دینے والوں میں شمار کرتے، اور جنہوں نے زیادہ دیا تھا ان پر تان کیا کہ یہ ریاکاری کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، حالانکہ نہ یہاں ریاکاری تھی اور نہ وہاں غریب کے ہاں کوئی ایسی بات تھی، لیکن منافقین تان کرتے تھے. اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا الذین، وہ لوگ، یلمزون، لمز تان کرنا، یہ لماز حماز قرآن میں، یہ دوسری جگہوں میں لفظ ویل لکل ہمزہ تل مزہ، تان دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے، تو لمز کا معنی تان کرنا ان لوگوں پر جو خوشی خاطر سے اپنے دل کی خوشنودی سے صدقات دیتے ہیں، ایمان والوں میں سے متوعین، تطوع خوشی خاطر سے، دل کی خوشی سے، جس نے 4000 یا 100 وسق پیش کیا ہے وہ دل کی خوشی سے انہوں نے پیش کیا کہ اللہ اس کو قبول فرمائے، یعنی دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ نے متوع کا لفظ فرما کر خوشی خاطر، دل کی خوشی سے، جیسا کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی قربانی کرو تو دل کی خوشی سے، طیب بیانفس، جب کوئی فرض ادا کرو، زکات دو، صدقہ دو، خوشی خاطر سے، دل میں بوجھ نہ محسوس کرو بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق بخشی ہے. اگر توفیق ہی نہ بخشے، سلب کر لے تو کیا ہے، محروم رہو تم. تو دل کی خوشی سے کسی محتاج کو دینے پر نہ احسان جتلاؤ، نہ اس کو ستاؤ، نہ اس کا تذکرہ کرو کہ ہم نے آج یہ کیا تھا، وہ کیا تھا فلاں کے ساتھ، یہ باتیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. تو خوشی خاطر سے ایمان والے جو ہیں وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں مال، جو زیادہ دیتے ہیں وہ خوشی خاطر سے. والذین لا یجدون، اور منافق لوگ ان پر بھی تان کرتے ہیں جو نہیں پاتے مگر اپنی مشقت اور محنت، صرف مزدوری کر کے کوئی تھوڑا سا کمایا وہ بھی لا کر دے دیا آدھا، جہد مانے مشقت، مشقت سے رات بھر مزدوری کی، پانی کھینچا، باغ کو سیراب کیا اور سا کھجوریں ملی. ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے 4 سا کھجوریں کمائی، مزدوری کر کے 2 سا گھر میں خرچے کے لیے دے دیے، 2 سا لا کر حضور کی خدمت، ابو عقیل انصاری کے بارے میں ایک سا کھجوریں انہوں نے کمائی، سا میں سے چار سیر کے برابر تقریباً دو سیر لا کر صدقہ کر دیا، دو سیر خرچے کے لیے دے دیا. یہ اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ جو پاتے ہیں اور اس کو خرچ کرتے ہیں تو ان پر بھی یہ تان کرتے ہیں. فسیس خرون منہم، ٹھٹا کر دیں گے، لو یہ بھی دیکھو ان کو، یہ بھی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، یہ ٹھٹا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ٹھٹے کا بدلہ دے گا. جواب میں بھی ایسا ہی فرمایا، اللہ بھی ان سے ٹھٹا کرے گا یعنی ٹھٹے کا بدلہ دے گا. منافقوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ ٹھٹا کرتا ہے یا نہیں، بلکہ ان کے ٹھٹے کا بدلہ دیتا ہے. تو فرمایا اللہ ضرور ان کو بدلہ دے گا. سو ایسی بات پر ٹھٹا کرنا نہایت ہی نامعقول بات ہے، اور تان کرنا، نیکی کرنے والوں کی بات پر تان کرنا نہایت ہی بدنیتی کی بات ہے. سو یہ منافق نہایت ہی بدتینت، بد خصلت، بد اخلاق، بدنیت ہیں، اس لیے خوشی خاطر سے صدقہ دینے والوں پر بھی تان کرتے ہیں اور ناداروں پر بھی تان کرتے ہیں، جو اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ تھوڑی چیز کما کر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اس پر بھی یہ تان کرتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں. سو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ٹھٹھے کا بدلہ دے گا اور یہ عذاب علیم کے مستحق ہوں گے. یہ بھی منافقوں کا تان. تو اس سے عام قانون بھی یہی معلوم ہوا کہ نیکی کی بات جو آدمی کرتا ہے اس کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر نہیں کرنا چاہیے، نہ تان کرنا چاہیے. کوئی نماز پڑھتا ہے اس پر تان نہیں کرنا چاہیے، تو یہ نمازی بن گیا، بڑا پرہیزگار بن گیا. یہ منافقوں کی بات ہے. نیکی کی کام کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے اور اچھا سمجھنا چاہیے کہ چلو یہ اچھا کام کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اچھی توفیق دی ہے. تو تان نہیں کرنا چاہیے کسی نیکی کی بات پر. جو تان کرے گا وہ اس زد میں آئے گا جیسا اللہ نے منافقوں کی مذمت بیان فرمائی. کوئی بھی نیکی کا کام ہو، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا بخشش نہ طلب کریں، برابر ہے. اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. 70 مرتبہ کا ذکر کہتے ہیں تکثیر کے لیے، 770 مرتبہ 60 یہ عربی اصطلاح میں زیادتی کے لیے ہوتا ہے. بہت زیادہ بھی طلب کریں پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اور ایسا واقعہ ہوا جس کا ذکر اگلے رکوع میں بھی ہے کچھ حصہ اس کا، کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ فوت ہو گیا، تو اس کا بیٹا، اس کا اصلی نام حباب تھا، وہ حضور کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا. آپ نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حباب. آپ نے فرمایا حباب تو شیطان کا نام ہے، اس لیے تمہارا نام عبداللہ ہے، تم عبداللہ ابن عبداللہ ہی ہو. وہ مخلص صحابی تھا، حضور نے اس کا نام تبدیل کیا. جو قبیح نام ہو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. نہیں، کسی کا نام ظالم ہو نہیں تو غلط ہے، نہیں رکھنا چاہیے. عاصی ہو کسی کا نام، نہیں رکھنا چاہیے، تبدیل کر دو، اچھا نام رکھو. حباب شیطان کا نام. فرمایا تم عبداللہ ہو، تمہارا نام عبداللہ ہے. ایک خاتون کا نام برا تھا، برا میں تعریف نکلتی ہے اپنے منہ سے ہی، بڑی نیک، بڑی پارسا، بڑی نیکوکار. آپ نے فرمایا تمہارا نام زینب ہے، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنی اچھی نہیں ہے، تھوڑی سی اس میں بھی قباحت نکلتی ہے. یعنی فلا تزکو انفسکم، اپنی تعریفیں مت کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں پاک کون ہے اور گناہگار کون ہے. تو فرمایا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے. جب اس کا باپ مر گیا، رئیس المنافقین عبداللہ، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا، مسلمانوں کے گروہ میں جہاد میں بھی شریک ہو جاتا تھا، اور بھی کام کرتا تھا، لیکن دل میں وہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا. بڑا موذی انسان تھا اور موقع بموقع بری باتیں کیا کرتا تھا، ایزا بڑی پہنچاتا تھا، در پردہ ریشہ دوانی کرتا رہتا تھا. جب مر گیا تو اس کے بیٹے نے جو مخلص مسلمان تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت میرا باپ مر گیا ہے تو مہربانی فرما کر آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھایا. آپ تشریف لے گئے اور اپنی قمیص مبارک بھی اس کو کفن کے لیے دی، قمیص مبارک بھی دی اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا، یہ بھی کیا، اور پھر نماز جنازہ بھی پڑھی اور بخشش کی دعا بھی مانگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور دعا مانگ رہے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر نے رکاوٹ بھی ڈالی کہ حضرت صاحب ایسے شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس نے فلاں موقع میں یہ شرارت کی تھی، فلاں موقع میں یہ شرارت کی تھی، فلاں موقع میں یہ بات کی تھی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا، فرمایا بخشی مانگو یا نہ مانگو. ہاں یہ ہے کہ نہ معاف کرنا اس کا کام ہے، وہ اس کی مرضی پر ہے. اس نے فرمایا 70 مرتبہ بھی مانگو معاف نہیں کروں گا، مجھے منع نہیں کیا گیا، مجھے اختیار دیا گیا بخشی مانگیں یا نہ مانگیں. تو مسئلہ اس میں تھی. امام ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں اسی واقعہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ تو جہنمی تھا ہی آدمی، اور ابھی تک اللہ نے قطعی ممانعت بھی نہیں فرمائی تھی، وہ بعد میں نازل ہوئی. اگلے رکوع میں آتا ہے کہ اللہ نے جو اعتقادی منافق ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے پھر منع فرما دیا، نہ دعا کریں، استغفار کریں، نہ جنازہ پڑھیں، لیکن ابھی تک ممان. تو حضور کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ قمیص مبارک بھی دی، قبر میں بھی اتارا، لعاب دہن بھی ڈالا، جنازہ بھی پڑھا اور دعا بھی مانگی. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس دن عبداللہ ابن ابی کے خاندان کے 1000 آدمی مسلمان ہوئے تھے. حضور کے اس اخلاق کریمانہ اور اس شفقت بے پناہ کو دیکھ کر یہ اثر ہوا تھا، 1000 آدمی اس کے قبیلے کے اس دن مسلمان ہو گئے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں جن کا اتنا اخلاق. ورنہ ہر موقع پر وہ غیبت کرتا تھا، بدگوئی کرتا تھا، پسے پشت عیب جوئی کرتا تھا، سب لوگوں کو پتا تھا، سب جانتے تھے، لیکن حضور نے اپنا اخلاق اتنا بہتر، اس کا نتیجہ یہ ہوا. تو یہاں پر ممانعت نہیں تھی، اگلے رکوع میں ممانعت والی بات بھی آ جائے گی. فرمایا اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں تو ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کفر کیا ہے، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانا انہوں نے، اور رسول کے ساتھ کفر کیا، رسول کی رسالت پر بھی یقین نہیں کیا. تو بخشش کا مدار تو ایمان ہے، ایمان والے کے لیے بخشش کی دعا ہو سکتی ہے جس کے دل میں اللہ تعالی کی وحدانیت پر یقین ہے، نبی کی رسالت پر یقین ہے، قیامت پر، کتب سماویہ پر، ملائکہ پر، سب تقدیر پر یقین ہے. تو بخشش کا مدار ایمان پر ہے، یہ ایمان سے خالی ہے. اس واسطے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا جو فسق پر ڈٹے ہوئے ہوں، نافرمانیاں کر رہے ہوں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں. سو ایسے لوگوں کو رائے راست نصیب نہیں ہوا کرتا، یہ اسی طریقے سے جاتے ہیں دنیا سے، اور بل انتہا وہ جہنم کا شکار ہو کر رہتے ہیں، ابدی ناکامی ان کے حصے میں آتی ہے، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں نصیب ہوا کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفذوا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فرح المخلفون خوش ہوئے ہیں وہ منافق جو پیچھے روکے گئے ہیں خوش ہوئے ہیں وہ اپنے بیٹھے رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ناپسند کیا ہے انہوں نے کہ جہاد کریں وہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقالو اور کہا انہوں نے ایک دوسرے سے کہ نہ کوچ کرو فی الحر گرمی کے زمانے میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے گرمی کے لحاظ سے اگر ان لوگوں کو سمجھ ہو فَلْيَضْحَكُوا چاہیے کہ یہ ہنسیں تھوڑی مدت تک اور روئیں زیادہ یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ کماتے تھے پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹائے ان میں سے ایک گروہ کی طرف پھر یہ اجازت طلب کریں آپ سے نکلنے کی تو آپ کہہ دیں ہرگز نہ نکلو تم میرے ساتھ کبھی بھی اور نہ لڑو تم میرے ساتھ ہو کر دشمن سے بے شک تم راضی ہو چکے ہو بیٹھنے کے ساتھ پہلی مرتبہ بس بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ نماز پڑھیں ان میں سے کسی ایک پر جو مر گیا ہو کبھی بھی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر بے شک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ نافرمانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اور اسی سلسلے میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی جہاد سے پیچھے رہنا اور پھر ان کی قبیح صفات بیان فرمائی بدہ دی اور ان کی اور برائیاں اور پہلی آیت میں نیکی کے ساتھ اور خوشی خاطر کے ساتھ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کوئی تھوڑا خرچ کرتا ہے کوئی زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق ان پر تان کرنا یہ بھی منافقوں کا شیوا تھا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے سخت مذمت بیان فرمائی اور پھر ان کے متعلق یہ فرما دیا کہ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں مفید نہیں ہوگی یہ بات یاد میں پیچھے رہنا اور ایمان والوں پر تان کرنا بدعہدی کرنی نقض عہد کرنا اور اس قسم کی برائیاں منافقوں کے اندر پائی جاتی تھی یہاں ایک اور بات کا ذکر بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ منافق لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے تو ان کی حالت اور ان کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی ہے فرحا خوش ہو گئے ہیں اپنے بیٹھے رہنے پر مقعد مصدر میمی ہے بیٹھنا قعود وہ خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا یہ لوگ گئے، اللہ کا نبی بھی گیا، انہوں نے تو صحیح سلامت واپس لوٹنا ہی نہیں، اور خوش ہو گئے پیچھے آپ کے پیچھے بیٹھنے کے ساتھ. کون لوگ؟ المخلفون، جن کو پیچھے رکھا گیا ہے. لازمی معنی پیچھے رہنے والے، مراد منافق ہیں، اور پیچھے ان کو روکا گیا ہے، پیچھے رکھا گیا ہے. پیچھے رکھنے والا یا تو اللہ تعالی ہے کہ ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس میں شریک ہوں، اور یا پیچھے روکنے والا اللہ کا رسول ہے جنہوں نے ان کو اجازت دے دیا کر وہ ہیلے بہانے کرتے تھے، سب جھوٹے، آپ نے اجازت دے دی جاؤ، تو گویا کہ آپ کی وجہ سے. اور یا پیچھے روکنے والا ان کو شیطان ہے جس نے اغوا کیا ہے اور ان کے ذہنوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اور اپنے اثر میں ان کو لیا ہوا ہے، اس کی گمراہی کی وجہ سے وہ پیچھے رہے ہیں، ساتھ شریک نہیں ہوئے. اور یا پیچھے رہنے والی بات ان کی سستی اور کاہلی ہے، اس نے ان کو پیچھے رکھا ہے، جیسا کہ پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ لوگ شریک نہیں ہوئے. یہ تمام وجوہات ہو سکتے ہیں جن کو تفسیر روح المعانی والے نے بیان کیا ہے. لہذا یہ صیغہ ایسا استعمال کیا گیا، مخلفون، پیچھے پیچھے روکے ہوئے. روکنے کے مختلف ہو سکتے ہیں اسباب، تو گویا لازمی معنی ہے کہ پیچھے رہنے والے منافق لوگ خوش ہو گئے ہیں اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف کمانے بعد. خلاف کمانا مخالفت بھی ہوتی ہے اور بعد بھی ہوتا ہے، پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اللہ کا رسول تو گیا، سچے مسلمان گئے، دور کا سفر تھا، لمبی مسافت تھی، گرمی کا زمانہ تھا، اسباب کم تھے، قحط کا سماں تھا، دشمن بہت بڑا تھا، منظم سلطنت تھی جس کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا. یہ ساری باتیں تھیں. اللہ کا رسول تو گیا ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے غزوہ تبوک کے بارے میں. ابھی بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہیں اس سورت کے اندر موجود ہیں، اور سورت کے آخری حصے میں آتا ہے کہ کسی طرح ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اللہ کا رسول تو جنگلوں میں، صحراؤں میں تکلیفیں برداشت کرتا ہوا جائے اور وہ گھروں میں بیٹھے رہیں. کسی مومن کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، جو ایسا کرے گا وہ منافق ہوگا، ماتوب الہی ہوگا، وہ شخص محروم القسمت ہوگا. تو فرمایا کہ وہ اپنے پیچھے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، حالانکہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینا چاہیے. پہلے گزر چکا ہے، ان فرو خفافم و سقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حالت میں نکلنا پڑے گا. فرمایا یہ لوگ خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا ہم تو رہ گئے، پیچھے بچ گئے. وَقَرِهُوا، اور انہوں نے ناپسند کیا ہے کہ جہاد کریں وہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. حالانکہ مومن لوگ جو ہیں، سچے مومن، وہ ایسے موقع میں مال، جان، ہر چیز کو پیش کرتے ہیں، اور وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ دین کی تقویت ہو رہی ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، اور سب سے بلند تر عبادت ہے یہ جہاد جس کے اندر ہمارا مال اور جان صرف ہوگا. لیکن یہ منافق لوگ ایسے ہیں، انہوں نے ناپسند کیا ہے کہ وہ جہاد کریں مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں. اور پھر ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں کوچ نہ کرو، گرمی بڑی زیادہ، بڑی تکلیف ہوگی، گرمی کا زمانہ ہے، تپش بڑی ہے، تو اس گرمی میں سفر نہ کرو. اس کا جواب اللہ تعالی نے اس طرح دیا ہے، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ تم آج گرمی کے زمانے میں جہاد سے گریز کرتے ہو، جبکہ سچے مسلمان اور اللہ کا رسول جہاد میں اس گرمی کی صعوبتیں اور سختیاں مشقتیں برداشت کر رہا ہے، اور تم اس گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ تو اس سے کہیں بہت زیادہ سخت ہے، اس کو کون برداشت کرے گا؟ اگر آج کی گرمی کی صعوبت برداشت نہیں کرو گے تو جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے، وہ برداشت کرنی پڑے گی. اگر ان کو سمجھ ہوتی تو یہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرتے. جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ صحیح حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے. وہ آگ اس آگ سے 70 مرتبہ زیادہ گرم ہے اور زیادہ تپش والی ہے. اور صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے بارے میں، جہنم اس وقت موجود ہے، جنت بھی موجود ہے. جہنم کو ابتدا میں بھڑکایا گیا 1000 برس تک تو اس کی رنگت سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس کو اور مزید بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس مزید اس کو بھڑکایا گیا تو وہ اس کی رنگت سیاہ ہو گئی. اب وہ سیاہی ہے، تاریک بھی ہے اور سیاہ بھی ہے، اور نہایت ہی گرم اور سخت ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ آگ ہی کافی ہے جلانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے تپش میں اور گرمی میں 70 گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے. تو آج اگر یہ دنیا کی تپش تم کو برداشت نہیں ہو رہی عبادت کے ادا کرنے میں، تو جہنم کی تپش کو برداشت کرنا پڑے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہنم کی آگ بہت تپش والی ہے، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا انسان آج. اور فرمایا کہ اتنی تپش والی ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک شرارہ، ایک چھوٹا سا کوئلہ، ایک چنگاری مشرق میں پڑی ہوئی ہو تو مغرب والے بھی اس سے جل اٹھیں گے، اتنی زیادہ تپش ہے اس کے اندر اور گرمی ہے. اور ایک حدیث کے اندر ایسا بھی آتا ہے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اور یہ روایات طبرانی کے حوالے سے اور ابو یالا کے حوالے سے بیان فرمائی، فرمایا جہنم کی آگ اس قدر تپش اور گرمی والی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی مسجد کے اندر، مثلا بڑی مسجد ہے، اس کے اندر 125,000 آدمی ہو، 125,000 آدمی، جیسا کہ مثلا لاہور کی شاہی مسجد ہے اس کے اندر بھرے ہوئے ہوں 125,000 آدمی ہو، اور ان کے اندر ایک آدمی جہنم والا ہو اور وہ جہنم والا آدمی سانس لے تو اس کی سانس میں اتنی تپش ہوگی کہ وہ مسجد بھی جل جائے اور سارے آدمی جل کر ہلاک ہو جائیں، اتنی شدید گرمی ہوگی جہنم کی. تو فرمایا کہ تم آج اس گرمی سے گریز کرتے ہو اور جہاد سے پیچھے ہٹتے ہو تو جہنم کی گرمی تو کہیں بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے. آپ ان سے کہہ دیں کل وہ برداشت کرنی پڑے گی. امام مبرز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کامل میں واقعہ لکھا ہے کہ امام اسماعی، جو یہ حدیث کے بھی اور لغت کے بھی امام ہیں، مامون الرشید کے زمانے میں تھے، بڑے امام ہیں، مکہ مکرمہ میں تھے، رمضان آ گیا، گرمی کا رمضان تھا تو انہوں نے کہا کہ گرمی بڑی ہے تو طائف میں چل کر روزے رکھیں، یہاں تو بہت زیادہ شدید گرمی ہے. سواری لی اور چل پڑے طائف کے سفر پر، اور راستے میں ایک دیہاتی بدو ملا، الیک سلیک ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں طائف میں جا رہا ہوں، وہاں روزے رکھوں گا، مکے میں گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ بدو کہنے لگا کہ میں تو طائف سے مکے جا رہا ہوں، وہاں گرمی میں روزے رکھنے کا ارادہ ہے، میں بھی گرمی سے بچنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آج کی گرمی اگر برداشت کر لوں گا مکہ مکرمہ کی تو جہنم کی گرمی سے بچ جاؤں گا، میں بھی گرمی سے بھاگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آج کی گرمی برداشت نہیں ہے روزے میں، عبادت میں، جہاد میں، تو پھر جہنم کی گرمی اور تپش برداشت کرنی پڑے گی، جو اس گرمی سے اور اس تپش سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنس لیں یہ تھوڑی تھوڑی دیر، تھوڑی مدت، اور روئیں بہت زیادہ۔ مراد یہ ہے کہ ان کی ہنسی اور خوشی کا دور بہت قلیل ہے، آخر یہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور آگے چل کر پھر رونے کا دور ہی آئے گا، آگے پھر روتے ہی رہیں گے، پھر یہ ان کے برے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوزخ والے روئیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ آنسوؤں کی نالیاں بن جائیں گی، آنکھوں پر گڑے بن جائیں گے، جب پانی ختم ہوگا تو خون بہنے لگے گا، ایک روایت میں یہ ہے، اتنا روئیں گے۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جہنم والے روئیں گے اور عرصہ دراز تک وہ روتے رہیں گے، آنسو ان کے بہ جائیں گے، پھر ان کے پیپ آنسوؤں کی جگہ جاری ہوگی، پیپ جیسا ہوتی ہے زردی اس کے اندر اور مادہ اگلی، اور اس حالت کے اندر دوزخ کے داروغے ان سے کہیں گے یا معاشر الاشقیاء، اے اشقیاء کے گروہ، رونے کا موقع تو دنیا تھی، وہاں روتے تو آج بچ جاتے اس رونے سے، تم وہاں روئے نہیں، وہاں ہنستے رہے، تو آج پھر روتے رہو، یہ رونے کا مقام تو وہاں تھا، وہاں اگر روتے تو آج بے فکر ہوتے، وہاں تم ہنستے رہے تو آج پھر یہ رو جہاں پر رو رہے ہو۔ پھر جہنم والے پکار کر کہیں گے، دوزخ جنت والوں سے کہیں گے، اے جنت والو، یا معاشر الآبائے ول امہات ول اولاد، اے ہمارے ماں باپ کے گروہ، ہماری ماؤں کے گروہ، باپوں کے گروہ، ہماری اولادوں کے گروہ، خدا کے لیے ساری حشر ہم نے پیاس میں گزاری اور آج بھی ہم بڑی تکلیف میں، خدا کے لیے کوئی پانی کا ایک گھونٹی ہمیں دے دو، بڑی ہم پیاس میں اور بڑی سختی میں اور تلخی میں۔ تو ادھر سے جہنم کے داروغے کہیں گے کہ نہیں، انکم ماکسون، تم نے اسی حالت میں رہنا ہے۔ پھر وہ مایوس ہو جائیں گے، 40 سال تک یہ پکارتے رہیں گے، یا معاشر اللہ بھائی، اے ہمارے باپوں کے گروہ، ماؤں کے گروہ، جواب یہ ملے گا۔ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ جنت والے جواب میں کہیں گے، جب دوزخ والے کہیں گے کہ خدا نے جو تم کو انعام دیا ہے، جو نعمت دی ہے، خدا کے لیے ہمیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، ایک بوند گھونٹ پانی دے دو، وہ جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا کھانا پینا دوزخ والوں پر حرام قرار دیا ہے، تم کو نہیں مل سکتا۔ دوسری جگہ انکم ماکسون،